tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Poznaniu dziś uroczystości pogrzebowe kardynała Zenona Grocholewskiego. Przedsiębiorcy mogą się już rejestrować do programu Polski Bon Turystyczny. Niepokojące wieści z Francji, jeśli chodzi o przebieg epidemii koronawirusa. Za godzinę w poznańskiej katedrze rozpoczną się uroczystości pogrzebowe kardynała Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. W południe odbędzie się msza z udziałem biskupów. Homilię wygłosi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Posługa kardynała Grocholewskiego miała wielkie znaczenie dla Kościoła w Polsce i na świecie. Zawsze podkreślał potrzebę edukacji medialnej, powiedział rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej ojciec Zdzisław Klawka. Tymi pierwszymi wychowawcami, mówił ksiądz kardynał, powinni być rodzice, którzy nie mogą traktować mediów jako wirtualnej nianki. Wychowywać do krytycznego korzystania z mediów powinny też szkoły i uniwersytety. Uważał, że sytuacja katolików w tej materii jest naprawdę alarmująca, gdyż katolicy mają zbyt mało do dyspozycji mediów, które byłyby ich własnością, a z drugiej katolicy jako odbiorcy mediów wykazują często niewiarygodną wprost naiwność. Kardynał Zenon Grocholewski zmarł 17 lipca w wieku 80 lat. Trumna z jego ciałem zostanie złożona w podziemiach poznańskiej katedry. Wręczenie nominacji generalskich, wyróżnienie zasłużonych policjantów i podziękowania dla wszystkich pełniących służbę. W Warszawie w południe rozpoczną się centralne uroczystości z okazji Święta Policji. Weźmie w nich udział prezydent. Prezydent Andrzej Duda awansował na wniosek szefa MSWiA 6 oficerów policji na stopnie generalskie. Dziś oficjalnie przekaże im nominację. Uhonorowani zostaną też laureaci konkursu Policjant, który mi pomógł. W ubiegłych latach z okazji Święta Policji organizowane były duże defilady z powodu pandemii. W tym roku obchody będą miały nieco skromniejszy charakter. Wprowadzone w 1995 roku Święto Policji obchodzone jest 24 lipca, w rocznicę powołania w Polsce Policji Państwowej. W tym roku to 101. Karol Surówka, Polskie Radio. Przedsiębiorcy mogą się od dziś rejestrować do programu Polski Bon Turystyczny. Na platformie usług elektronicznych ZUS-u mogą to zrobić zarówno firmy turystyczne, jak i organizacje pożytku publicznego, mówi szef Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Lista zarejestrowanych podmiotów, które będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu, będzie udostępniona na naszych stronach internetowych, przede wszystkim na stronie bonturystyczny.gov.pl, ale także na stronie pod.gov.pl czy polska.travel. ZUS uruchomił infolinię dla zainteresowanych bonem turystycznym 2211 22 111. W niewielkim stopniu, ale jednak we Francji przyspieszyła epidemia. W ciągu doby zmarło kolejnych 9 osób. We Francji istnieje w tej chwili 215 aktywnych ognisk epidemii, a to oznacza, że w ciągu doby powstało nowych 11 takich miejsc. Koronawirus zaczyna znów krążyć po kraju, o czym ma świadczyć pojawienie się w ciągu 24 godzin ponad 1000 nowych przypadków zakażeń. Według tego samego źródła stan sanitarny powrócił do sytuacji, jaka była pod koniec znoszenia kwarantanny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice Pasów budzą się w znakomitych nastrojach. Krakowia po raz pierwszy w swojej ponad stuletniej historii sięgnęła po Puchar Polski i to w okolicznościach godnych finału. Do przerwy spotkania w Lublinie 1-0 prowadziła broniąca tytułu Lechia. Po wznowieniu spotkania Krakowia wyrównała i gdy czerwoną kartkę zobaczył obrońca biało-zielonych Mario Malocza, wydawało się, że losy spotkania są przesądzone. Tymczasem to Lechia grając w dziesiątkę wyszła na prowadzenie. Pasy do stanu 2-2 doprowadziły tuż przed końcem regulaminowego czasu gry i trzeba było grać dogrywkę. Tu sprawę golem na 3 minuty przed jej zakończeniem załatwił Mateusz Wdowiak. Krakowia Lechia 3-2, Puchar jedzie pod Wawel i posłuchamy trenera przegranych wczorajszego wieczora, Piotra Stokowca. Głowy mamy wysoko. Szkoda, bo była wielka szansa po tak dobrym meczu, dobrym w naszym wykonaniu, no, że nie udało się go wygrać, ale wiadomo było, że z tej batalii wyjdzie tylko jeden żywy. Ze spraw piłkarskich w kraju trzeba odnotować jeszcze zmiany w najbliższym sezonie PKO Ekstraklasy. Nie będzie podziału na grupy, rozgrywki zamkną się w 30 kolejkach. Z ligi spadnie jeden zespół, awansują trzy, bo ta liczyć będzie od przyszłego sezonu 18 drużyn i w pandemicznej rzeczywistości wreszcie będzie można dokonywać 5, nie 3 zmian podczas meczu, co jeszcze niedawno obśmiewał prezes prezes PZPN Zbigniew Boniek. We Francji też rozegrano finałowe spotkanie w krajowym pucharze. Paris Saint-Germain pokonało 1-0 Saint-Étienne. Kontuzją i to wyglądającą koszmarnie zwycięstwo przypłacił napastnik PSG Kylian Mbappé. Kończąc wątek piłkarski, zaglądamy jeszcze do Włoch. Tu AC Milan przed własną publicznością po jeden zremisował z Atalantą Bergamo. Z kolei sportową informacją dnia za naszą zachodnią granicą była decyzja o powrocie Grand Prix Niemiec do kalendarza w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Wyścig na Nürburgringu odbędzie się 11 października. Weekend wcześniej też w Niemczech, tyle że w Klingenthal miały się odbyć finałowe zawody letniego Grand Prix w skokach, ale nic z tego nie będzie. Organizatorzy w obawie przed wirusem odwołali imprezę, co czyni pandemiczny sezon na Igielicie coraz bardziej kuriozalnym. W kalendarzu ostały się tylko 3 lokalizacje, z czego na dziś jedynie organizatorzy konkursów w Wiśle są pewni, że przeprowadzą je pod koniec sierpnia. Swoją drogą od dawna sygnalizujemy, że skoki narciarskie latem są absurdem. Przyklaskujemy za to pomysłowi stworzenia w rzeczonej Wiśle Muzeum Narciarstwa Beskidzkiego imienia Adama Małysza. Wczoraj podpisano list intencyjny w tej sprawie. Gdy obiekt otworzy podwoje, na miejscu będzie można m.in. zapoznać się z przebiegiem kariery legendy naszego sportu i obejrzeć sprzęt, w którym święcił triumfy. Dobry pomysł, Adam Małysz to jest ktoś, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Padać może na południu, wschodzie i nad morzem. Na termometrach 23 stopnie na północy, 25 w centrum, 29 na Podkarpaciu. Przed nami śniadanie w Trójce, na które zaprasza Beata Michniewicz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bohaterze domu, to idealny czas, by pomyśleć o sadzie, kwietnej łące, a nawet winnicy w Twoim ogrodzie. W Leroy Merlin już czeka na Ciebie świeża dostawa sadzonek, bylin, krzewów owocowych i winorośli już od 19,90 za sztukę. A dodatkowo letnie kompozycje w słoikach, na stół i parapet. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin, zapraszamy. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, Ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepas Limin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepas Limin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepas Limin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepas Limin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Program realizują Zofia Kruszewska, Grzegorz Rutkowski i Przemek Nowak. A gośćmi są posłowie Anna Maria Żukowska, Klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury. Dzień dobry, witam. Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. I przy telefonie jest Paweł Salek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam uprzejmie. Komisja do spraw pedofilii wybrała przewodniczącego, został nim Błażej Kmieciak i Lewica jest wzburzona i wczoraj dawała wyraz w różnych miejscach i sytuacjach. Dlaczego jest wzburzona pani poseł? Zresztą może pani nie jest wzburzona, ale kilka wzburzeń widziałam. Pan Kmiecik jest od lat związany z Instytutem Ordo Iuris, który jest sprofilowany jednoznacznie, to znaczy fundamentalistycznie, religijnie, prawicowo. I trudno sobie wyobrazić, żeby, no żeby taka osoba była obiektywna w ocenianiu i w drążeniu tego, głównie problemu pedofilii w kościele katolickim. Chociaż oczywiście nie jest ten problem, nie występuje tylko tam, ale no, szereg filmów przez ostatnie lata udowodniło, że ten problem jest przede wszystkim po prostu zamiatany pod dywan i dlatego jest nierozwiązany. Czyli pan przewodniczący może pomagać zamiatać pod dywan problem. Nie, może pomagać go, nie odkurzać tego dywanu, tylko pozwolić, żeby on się pokrywał ten dywan kurzem dalej. Proszę państwa, króciutko na ten temat. Jarosław Stalin. Ja nie rozumiem tych sformułowań, fundamentalistyczna organizacja. Ja słyszałem w czasie wyboru pana Kmieciaka na przewodniczącego tej komisji wystąpienia, też mogę się zreważować takim określeniem, fundamentalistycznie lewackie z trybuny sejmowej, ze strony posłanek lewicy i koalicji obywatelskiej, więc po co taki język? Instytut Ordo Iuris to jest typowy think tank o charakterze konserwatywnym, normalnie działający, tak jak wiele lewicowych też think tanków funkcjonuje. Jeżeli jakiegoś fundamentalizmu się tam doszukiwać, to fundamentalizmu w zachęcaniu do przestrzegania polskiej konstytucji, na przykład w tym wymiarze, w którym konstytucja mówi o tym, że chrześcijański system wartości jest istotny dla wspólnoty polskiej i dla państwa polskiego i w tym wymiarze, że małżeństwo jest w polskiej konstytucji rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety. Jeżeli Instytut Ordo Iuris jest z tego powodu określany jako fundamentalistyczny, to fundamentalistami byli Aleksander Kwaśniewski, świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki, pani minister Hanna Suchocka, bo to są twórcy. Pani minister Hanna Suchocka na pewno, natomiast pan prezydent Kwaśniewski na pewno nie ma nic wspólnego z Ordo Iuris i nie jest jego twórcą. To są twórcy polskiej konstytucji. Aleksander Kwaśniewski również. Tylko, że konstytucji już w tym studiu o tym mówiliśmy nieraz, nie jest powiedziane jednoznacznie, czym jest obowiązują pewne obyczaje. Oddajmy głos. Tutaj obowiązują kolejny. Proszę mnie nie pouczać, pani poseł, jak pani mówiła, to ja pani nie przerywam. Ja państwa pogodzę. Piotr Zgorzelski. Koalicja Polska nie miała problemu z głosowaniem zarówno na posiedzeniu prezydium, gdzie wstrzymałem się od głosu, jeśli chodzi o kandydaturę, ale także na posiedzeniu Sejmu, bowiem nasz kandydat, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nie zyskał poparcia Wysokiej Izby, jeśli chodzi o wejście do tej komisji. Moim zdaniem jest z prostego powodu, ponieważ tak ścisły sojusz tronu z ołtarzem, by w sposób naturalny kolidował z bezkompromisowością tego niezłomnego kapłana, który ujawnia wszelkie nieprawidłowości zarówno w kościele katolickim, ale także w innych przestrzeniach. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski swoją życiową postawą... Panie marszałku, ale teraz mamy, że tak powiem, na tapecie pana doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka. Dobrze, to nawet jeżeli na tapecie jest pan doktor habilitowany, to mnie proszę nie odbierać możliwości wypowiedzenia się co do kandydata Koalicji Polskiej, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Ale to już było wcześniej i o tym też mówiliśmy. No być może, ja akurat o tym nie mówiłem na antenie Trójki, więc zakończę może swoją wypowiedź, że Polskie Stronnictwo Ludowe zarówno na posiedzeniu prezydium, Koalicja Polska, zarówno na posiedzeniu prezydium, jak i Sejmu się wstrzymała. Paweł Kowal. No, moje stanowisko, czy nasze stanowisko jest, myślę, bardzo proste. To znaczy, po pierwsze z tą komisją jakoś kiepsko idzie, dlatego że mimo zainteresowania społecznego duże, chyba prawie roczne opóźnienie w powołaniu. Po drugie, no niestety większość jak zwykle nie chciała pluralizmu, nie chciała, żeby w tej komisji zasiadali przedstawiciele różnych opcji. To jest już nowy i najgorszy chyba z możliwych obyczajów parlamentarnych, że wszystko bierze partia rządząca. Ale zawsze, kiedy wszystko bierze partia rządząca i wszystko zostaje w jednej partii, reprezentuje to dzisiaj pan przewodniczący Kmieciak, no to też poparcie społeczne dla takiego ciała i wiarygodność jest znacznie niższa. Kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w Polsce już dzisiaj musi być tak, że jak przychodzi do jakiegoś głosowania spraw ważnych społecznie, które ludzi interesują, które bulwersują, nie można po prostu, nawet w interesie większości rządzącej, doprowadzić do tego, żeby było przynajmniej kilku przedstawicieli opozycji, którzy się temu przyglądają i dają temu większy autorytet, większą autoryzację, większą legitymizację. Szkoda, kolejna szansa zmarnowana i w tym kontekście pan Błażej Kmieciak ma strasznie trudno, dlatego że pewnie się nie uda mu zbudować pozycji niezależnego, obiektywnego przewodniczącego komisji. Będzie po prostu jednym kolejnym nominantem Prawa i Sprawiedliwości. Mogę jedno zdanie do tego? Co do faktów. Jedno zdanie, bo chcę oddać głos panu. Jeśli się nie mylę, to ta komisja liczy 8 osób. Moje ugrupowanie zgłosiło formalnie 3 osoby do tej komisji, a pozostali wybrani do tej komisji to są przedstawiciele różnych organizacji społecznych zgłoszeni i poparci rzeczywiście przez większość. Przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka. No tak czy owak zenonowy, jak to się mówiło. Wszyscy dostali głosy partii rządzących. Paweł Sałek, jak pan na to patrzy? Dziękuję za głos, pani redaktor. Ja powiem w ten sposób, no Sejm dokonał tego wyboru pana profesora Kmieciaka. Ja uważam, że pan profesor ma gruntowne i dobre wykształcenie związane ze swoją działalnością naukową, więc moim zdaniem powinien dobrze realizować te zadania, które zostały mu powierzone. Jednocześnie no, ta komisja będzie funkcjonować, będzie działać, będzie musiała przygotować raport ze swojej działalności w ciągu roku, więc no trzeba dać szansę, natomiast od strony tej naukowej tutaj ja bym nie miał żadnych zastrzeżeń, natomiast jednocześnie jeśli osoba pana profesora Kmieciaka była związana też z Ordo Iuris, to dla mnie tutaj nie ma, że tak powiem, kłopotu, no bo są też inne organizacje, o czym tu wcześniej była mowa, na przykład kampania przeciw homofobii i też może sobie działać w Polsce, jak sobie działa Ordo Iuris i nie ma absolutnie z tym kłopotu. W każdym razie nie chciałbym, żeby słuchacze pomyśleli, że to jest jedyna kwalifikacja pana Kmieciaka, współpraca z Ordo Iuris, bo on ma liczne tutaj w życiorysie punkty, które właściwie dobrze świadczą o tym wyborze. Nie tylko praca naukowa, ale też praktyka zawodowa. Ale w tej praktyce nie zajmował się ofiarami pedofilii, a jedyna osoba, która akurat ma w swoim filmie, pani zgłoszona przez nas kandydatka, nie została wybrana. Jedyna osoba, która po prostu była merytoryczna i znała się na tym temacie. Reszta osób po prostu nigdy nie miała nic wspólnego z pomaganiem ofiarom pedofilii. No tutaj się nie mogę zgodzić. Jednocześnie, jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci, to pan Kmieciak miał. Że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i odrzucenie jego kandydatury pokazuje, jak bardzo hierarchia kościelna w istocie boi się rozwiązać tego problemu. Druga sprawa, która ostatnio dzieli lewicę i prawicę, to jest tak zwana konwencja stambulska. Wczoraj miał miejsce w Warszawie protest przeciwko planom wypowiedzenia jej przez rząd. Lewica zaproponowała pakt dla zachowania konwencji i chciałaby pierwszym jego sygnatariuszem był prezydent Andrzej Duda. To może tym razem zacznę od Pawła Sałka. Czy będzie, panie ministrze? Pod tym, co proponuje Lewica i ta koncepcja, która się wczoraj pojawiła, o to pani redaktor pyta, tak? Tak. Żeby nie wypowiadać konwencji. Znaczy, no, pojawił się ruch społeczny, który tą konwencję w jakiś sposób chce bronić i utrzymać w naszym porządku prawnym. Decyzja, tak jak ja znam sprawę, nie została jeszcze podjęta na poziomie rządowym co do pracy nad tą konwencją i ewentualnym wypowiedzeniem. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby pan prezydent Duda w tym momencie podchodził w ten sposób, ażeby podpisywać te deklaracje, które w tym momencie proponuje Lewica. Ja myślę, że po wyborach mamy taką sytuację, że niektóre partie, które uzyskały słaby wynik w kampanii wyborczej tej prezydenckiej, no próbują znaleźć jakąś niszę i płaszczyznę odbicia do tego, ażeby cały czas w otoczeniu politycznym i społecznym funkcjonować. I pewnie stąd ten pomysł. Natomiast ta demonstracja... Ale jaki pomysł, pani ministrze? Nie, to pani minister Maląg powiedziała, że rząd przygotowuje wypowiedzenie konwencji stambulskiej, a wcześniej wzywał do tego pan Krzysztof Bosak z Konfederacji, kandydat na prezydenta. Minister coś nie w temacie. Więc to jest tylko... To nie my wywołaliśmy ten temat. To jest następcze. To, co robi teraz Lewica, to jest następcze. Tak, no przecież Lewica ma do tego prawo i może sobie takie propozycje składać. Przecież to nie ma z tym kłopotu. Natomiast wypowiedzenie traktatu międzynarodowego nie jest też prostą sprawą z strony formalno-prawnej, co wymaga czasu, przede wszystkim analizy, przygotowania i zastanowienia się nad tym, jakie będą konsekwencje tego działania. No właśnie, czy warto? Ja już mówiłem tydzień temu, pani redaktor, w audycji. Ja uważam, że w pewnych obszarach związanych z promocją ideologii gender ta konwencja dla Polski jest, mówiąc wprost nieszczęśliwa w niektórych obszarach. Natomiast jeśli chodzi o polskie prawo, proszę zauważyć, to jeśli chodzi o przemoc domową, naprawdę mamy dobre prawo, które w ostatnich kilku latach zostało jeszcze usprawnione, poprawione. To jest, mam tutaj na myśli to, że jest automatyczna izolacja sprawcy, jest pomoc pokrzywdzonym, są większe kary dla tych, którzy już stosują taką przemoc, więc my na gruncie prawa krajowego uważam, że te przepisy mamy naprawdę dobre. To króciutko Anna Maria Żukowska. Mówię króciutko, bo jak słusznie zauważył Paweł Sałek, już mówiliśmy o tym nieco tydzień temu. W zeszłej kadencji Parlamentu Europejskiego powstała rezolucja, która miała na celu spowodować, żeby wszystkie państwa Rady Europy podpisały konwencję stambulską i tym samym dołączyły, na przykład Turcja, do państw po prostu cywilizowanych, w których chroni się ofiary, a nie sprawców. I ja mam tylko tyle do powiedzenia, że albo się stoi po stronie ofiar, albo się stoi po stronie sprawców i albo się znowu konfrontuje Polskę z innymi państwami Unii Europejskiej i stawia się ją no bliżej wschodu po prostu i wschodnich, nie wiem, pewnej kultury zachowań, albo się jest w kręgu państw Europy Środkowo-Zachodniej, gdzie broni się ofiar. Piotr Zgorzelski. Zawsze opiekę nad ofiarami przemocy trzeba wzmacniać, a nie ją osłabiać, a ten dokument w istocie to robi. On wspomaga takie krajowe mechanizmy wsparcia dla ofiar przemocy i uważam, że jest dokumentem postępowym i w praktyce w polskim obiegu prawnym dzięki obecności tej konwencji obowiązują chociażby takie pojęcia jak definicja gwałtu jako przestępstwo ścigane z urzędu, czy też definicja przemocy ekonomicznej. Zatem tak, uważam, że nie powinno być to przedmiotem wojny ideologicznej i tworzenia nowej osi sporu po to, żeby polaryzować społeczeństwo wobec czy wokół problemu, który nie istnieje, bo skoro konwencja została przyjęta i ratyfikowana, no to powinna być ta decyzja uszanowana. Pamiętając jednakże, że przecież ona pozostawia państwom członkowskim wszelkie możliwości czy stosowanie instrumentów i mechanizmów w zakresie działania tej konwencji, więc ona nie ingeruje w porządek prawny, tylko go wspomaga. W 2017 roku prezydent powiedział, przede wszystkim nie stosować, polskie prawo jest bardzo dobre. Jarosław Sellin. Zgadzam z tym zdaniem. Ja pamiętam tę dyskusję w kadencji parlamentu 2011-2015, kiedy ta konwencja została przyjęta i duże emocje wokół tego, bo pod przykrywką właśnie dobrego celu, czyli walki z przemocą, ta konwencja przemyca jednak istotne treści ideologii gender, która jest konkretnie zdefiniowana i obciąża odpowiedzialnością za przemoc, obciąża odpowiedzialnością za przemoc przede wszystkim rodzinę jako instytucję i religię, zwłaszcza religię chrześcijańską. Dlatego my mieliśmy bardzo poważne wątpliwości co do przemycania właśnie tych treści ideologicznych w tej konwencji i nadal te wątpliwości mamy. Decyzja jeszcze nie została podjęta. W moim rządzie trwają analizy, które pomogą podjąć decyzję w tym zakresie. Na pewno niedobrze jest, jeśli przemyca się w jakichkolwiek konwencjach międzynarodowych treści ideologiczne, które są niezgodne z polską konstytucją. Ja osobiście uważam... Czy zamieszanie wokół konwencji służy Polsce na arenie międzynarodowej, jeżeli możliwa jest opcja... Ja uważam, że trzeba promować pozytywne treści i na przykład uważam, że w Unii Europejskiej w wielu już środowiskach politycznych, w wielu krajach z dużą życzliwością przygląda się takiej inicjatywie części europosłów, mianowicie przyjęcia na poziomie całej Europy Karty Praw Rodziny. Uważam, że tym powinniśmy się zajmować, żeby chronić rodzinę. Paweł Kowal. Właściwie nie wiem, co jeszcze tutaj dodać. Jest oczywiste konwencja. Coś od siebie? No od siebie, no to jest proste. Coś się dzieje w koalicji rządowej, bo oni zawsze wtedy wymyślają ideologiczne problemy, żeby się pokłócić z lewicą. Zupełnie sztuczne, dlatego że konwencja niczego nie narzuca, daje możliwości, żeby do prawa polskiego wprowadzać różne dobre rozwiązania. Nie ma żadnego przymusu. Jesteśmy członkiem Rady Europy. Rada Europy to przyjęła. To nie jest nic obcego. To jest organizacja, w której Polska jest jednym z istotnych członków. A wszystko inne jest wymyślone, tak jak z tą całą seksualizacją, gender i wszystkim tym, co się działo ostatnio w kampanii wyborczej. No po prostu to są jakieś takie... coraz bardziej mam wrażenie, że obsesje części polityków, a tylko części, a inni się boją powiedzieć, że to jest śmieszne, więc też idą w tym, za tym, jak w owczym pędzie po prostu. I tylko, żeby pobudzać te jakieś ideologiczne kłótnie w Polsce. To teraz nie będziemy pobudzać kłótni ideologicznych, ale być może inne pobudzimy. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził brak akceptacji dla porozumienia Rady Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Europosłowie chcą negocjacji z krajami Unii nad ostatecznym kształtem budżetu. Eurodeputowani wyrażają też głębokie ubolewanie, że Rada Europejska znacznie osłabiła wysiłki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji. Czy to jest stanowisko prawnie wiążące? Jakie ono ma znaczenie? Czy porozumienie staje się nieważne? Minister Paweł Sałek. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie jest dokumentem wiążącym, jest dokumentem intencyjnym, mówiąc od strony prawnej, wyjaśniając. Natomiast jeśli chodzi o procedurę uchwalania tego budżetu, no to sprawa musi być oczywiście wydyskutowana. Ja nie mówię o Funduszu Odbudowy, ale teraz konkretnie o wieloletnich ramach finansowych, czyli budżecie do 2027 roku, gdzie Parlament ma dosyć mocne instrumenty dotyczące ustalania tego budżetu. Natomiast na tą chwilę, zanim ta debata w parlamencie się nie odbędzie, no to jest tylko intencyjne podejście parlamentu, gdzie on wyraża pewną swoją opinię. Takich rezolucji było bardzo, bardzo dużo w różnych obszarach wielokrotnie przyjmowanych i chyba nie ma sesji Parlamentu Europejskiego, żeby jakaś rezolucja nie była przyjmowana. No ale też nie może powstać wrażenie, że Parlament Europejski jest w ogóle bez znaczenia i wszystkie jego akty, nawet jeśli są nieco strzeliste, są zupełnie bez znaczenia. Tak, panie redaktor, tylko odniosłem się tutaj konkretnie do tego dokumentu, którego nazywamy rewolucją. MSW ma, Parlament Europejski ma mocne instrumentarium, jeśli chodzi o przyjęcie budżetu dla Unii Europejskiej. A ten budżet jest przyjmowany raz na kilka lat. To oznacza, że ta dyskusja na pewno w parlamencie będzie trwała i będzie mocniejsza. No właśnie, bo tu przecież chodzi o budżet. Tak, to chodzi o budżet, tak jak powiedziałem, gdzie pozycja parlamentu jest bardzo mocna. Eurodeputowani opozycji głosowali za rezolucją, tak jak potem mówili, z różnych przyczyn. Dlaczego posłowie lewicy głosowali za rezolucją? Dlatego, że jest temat praworządności, który od lat Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje do swoich w zasadzie wewnętrznych rozgrywek, znaczy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Tutaj mieliśmy pokaz takich bardzo ostrych wpisów i grafik ze strony posłów ze Solidarnej Polski, że weto albo śmierć. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które tutaj trzeba oddać sprawiedliwość panu premierowi Morawieckiemu, wywalczyło rekordowe środki z budżetu i to dobrze dla Polski. Ale nie można zapominać, że Krajowa Rada Sądownictwa, neo-KRS, dalej funkcjonuje w takim składzie, w jakim została wybrana w sposób niedemokratyczny, nie potępia działań niektórych swoich członków, antysemickich wpisów czy innych, czy afery hejterskiej, nie rozliczyła się z tego i dalej pan sędzia Dudzic w niej zasiada i nic się tutaj nie dzieje, żadne konsekwencje go nie spotkały. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i tak dalej, i tak dalej. I nie można tego zostawić, zamieść sobie tak, że już nie ma tego tematu. Praworządność jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Powinniśmy o tym pamiętać, przypominać i myślę, że to miała na celu między innymi rezolucja Parlamentu Europejskiego, która faktycznie jest pewnym dezyderatem, jest czymś takim jak uchwała Sejmu, nie ustawa. Ma na celu po prostu być takim sumieniem, które przypomina wszystkim państwom europejskim, że są wartości, na straży których powinny stać po pierwsze instytucje unijne, ale w zasadzie może dopiero w następnej kolejności, po pierwsze powinny stać na tej straży rządy państw członkowskich. I dlatego głosowaliśmy za tą rezolucją. Ja mam nadzieję, że polski rząd pani mówi o wartościach, ale na przykład europoseł Liberacki mówił, że chodzi też o to, żeby więcej pieniędzy było, więc żeby te negocjacje jeszcze trwały i żeby można było powalczyć. Trwały. To jest też forum takiej rozgrywki między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską. Tutaj od lat toczą się dyskusje na temat tego, czy kompetencje Parlamentu Europejskiego powinny być większe, no bo w zasadzie rzeczywiście ta uchwała, ta rezolucja nie ma wartości wiążącej. Ona jest pewnym wytyczeniem kierunków i do tej pory, jeżeli były takie rezolucje, to Komisja Europejska nie za bardzo chciała je brać pod uwagę, ale tak jak mówił mój szanowny przedmówca, rozmówca. Rzeczywiście ma Parlament Europejski duże kompetencje, jeżeli chodzi o budżet, więc uchwalanie budżetu Unii Europejskiej, więc to przeciąganie liny też między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską będzie trwało, bo to są takie naturalna rzecz, która się dzieje w polityce unijnej. To się dzieje zawsze co kadencji, kiedy jest uchwalany budżet. Marszałek Piotr Zgorzelski. No nie ma się co dziwić, że w rezolucji zawarto pewne wątpliwości i oczywiście zgodzić się trzeba z panem ministrem z Kancelarii Prezydenta, że ta rezolucja ma charakter intencyjny, ale pamiętajmy, że jest przyjmowana większością, która to większość ma także swoją emanację w kolejnych ciałach Unii Europejskiej, więc znaczenie ma nie tylko symboliczne, ale także można powiedzieć takie deklaratywne i będące swoistą wskazówką. No, nie ma się oczywiście co tutaj łapać za głowę i mówić, że to jest jakaś wielka klęska, ale też nigdy nie uznam tego za sukces negocjacyjny pana premiera Morawieckiego, co w narracji partii rządzącej było bardzo mocno podkreślane, no bo nawet biorąc pod uwagę procentowy uzysk czy ugranie w stosunku do poprzedniej perspektywy, to jest dużo mniejsze, bo 11% budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku to było 106 miliardów z 960, a gdyby Morawiecki ugrał chociażby na tym samym poziomie, to powinno być 198 miliardów, a jest 160, w tym jeszcze 35 miliardów pożyczek, czyli pieniędzy, które trzeba oddać. Pan nie tylko podziela narracji rządu, ale również stanowiska lewicy, która chwali rząd oraz sumy. Znaczy ja powiedziałem, że ja nie potępiam. Jestem ostatni, który powiedział, że to jest jakaś wyjątkowa klęska, ale też nie mogę tego nazwać... Jeżeli nawet nie potrafiono... Ja jestem w swojej drodze, w życiu publicznym miałem bardzo ważny etap samorządowy i na przykład nieobronienie polityki spójności, czyli tego impulsu rozwojowego dla wspólnot samorządowych jest moim zdaniem porażką, tak? Bo jest dużo mniej pieniędzy, chociażby zapowiadane często przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zrównanie dopłat dla rolnictwa, okazuje się, że nie będzie tego. Więc naprawdę jest wiele rzeczy, które podlegają jeszcze renegocjacji i nasi europosłowie, głosując za tym, nie głosowali z radością, żeby tutaj przywalić PiS-owi, tylko żeby jeszcze dać szansę Komisji Europejskiej na poprawienie tego budżetu, tak żeby Polska na tym skorzystała, bo to są europosłowie wybrani w Polsce. No i oczywiście te sprawy związane z przestrzeganiem praworządności. Moim zdaniem... To jeszcze raz się zatrzymamy przy tej praworządności. Jarosław Sellin. Dziwaczne malkontentstwo, które przed chwilą usłyszałem. Polska uzyskała rekordową kwotę pieniędzy w tym budżecie już zaprojektowanym w porównaniu z trzema innymi perspektywami, które już mamy za sobą. Ale to trzeba dodać... Trzeba woli prawdy dodać, że gdyby nie COVID, nie byłoby takiej sumy. Bo to jest też przecież na fundusz odbudowy. Finalnie 750 miliardów złotych w przeliczeniu na złotówki, to oznacza około 100 miliardów złotych rocznie średnio i to oznacza dwa budżety państwa polskiego dodatkowe przez te 7 lat. Jeśli chodzi o politykę spójności, prawie 70 miliardów euro, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, prawie 30 miliardów euro, czyli wyrównanie na przykład kwoty na rolnictwo z Włochami, co było dotąd nieosiągalne. Jeśli chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego, to ja powiem tak, w dwóch punktach ja się zgadzam z rezolucją Parlamentu Europejskiego. Mianowicie z tym, że jest satysfakcja z Funduszu Odbudowy, że on jest, że będzie wdrażany i z tym, że budżet na wieloletnie ramy finansowe jest za mały, bo my akurat jako Polska byliśmy zwolennikami ambitnego budżetu. Wiadomo, które stolice były stolicami państw, jak to wtedy wdzięcznie nazwano, państw skąpców. Polska do nich nie należała. My byliśmy za ambitną i większą kwotą i Parlament Europejski też takie stanowisko przyjął. Spór dotyczy rzeczywiście powiązania warunkowego tego wypłacania tych pieniędzy z praworządnością. Dobrze, to zaraz o tym porozmawiamy. Na razie o rezolucji i o sumach. Paweł Kowal. W punktach można powiedzieć tak. Polska nie ma pomysłu na to, co dalej robić w polityce europejskiej. Nie wystąpiliśmy z żadną swoją inicjatywą i ciągle tylko odnosimy się do innych inicjatyw. Po drugie, no nie ma sensu walczyć z praworządnością w zapisach, bo już nawet Orban powiedział, że praworządność właściwie musi być, więc Polska tutaj tylko traci na opowiadaniu tych rzeczy, które słychać po całej Europie, że my jesteśmy przeciwko powiązaniu z praworządnością. Jeden taki przykład, żeby wszyscy zrozumieli. Ale mieliśmy rozmawiać o praworządności za chwilę. To będzie następna runda. Chciałabym zapytać o te sumy. No ale sumy są... Ale wie pani co, bo jest część ludzi, którzy myślą, że polityka europejska wygląda tak, że jedzie się i na początku ma się zero i się dotarguje jak na rynku. No to proszę wytłumaczyć, że tak nie jest. Jest jakaś suma pieniędzy, która jest z góry podzielona i można się w ramach 1-2% od tej sumy wyjść wyżej albo niżej. W tym wypadku mówi się, że w stosunku do tego, co Polska mogła dostać, to jakieś 3% premier Morawiecki mniej utargował. No to powiedzmy, to są takie różnice. Pieniędzy jest dużo, bo jest większy budżet, to się dzieli proporcjonalnie, więc no po prostu, jeżeli ktoś nie rozumie. Ale gdyby to było tak, ale panie pośle, gdyby to było takie oczywiste, to całe negocjacje nie miałyby sensu, bo by był jakiś algorytm. Bo jest algorytm, pani redaktor, oczywiście, że jest algorytm. No to po co te wszystkie targi? Kilkudniowy szczyt europejski, nocne rozmowy. Jeżeli ktoś się tylko podnieca deklaracjami polityków, a nie zajrzy do tego, jak to jest zorganizowane. I ja tu mówię naprawdę jako ekspert. Czy to jakiś teatr to był w tym, nie jest tej teatr, Brukseli? Dlatego, że się wewnętrzną strukturę na przykład negocjuje. Na przykład bardzo ważnym elementem negocjacji było w ramach tej części, negocjowano trzy części, czyli klasyczny budżet, ten budżet odbudowy, no i jeszcze taki klimatyczny energetyczny, mały budżet. Tak, taki klimatyczny, energetyczny mały budżet. I to jest rzeczywiście no jak to nie jest mały, to jest kilka miliardów zaledwie. Fajnie się pożegnać z kilkoma miliardami. No tak, ale tutaj akurat pani przed chwilą była brawo rządowi, a tu żeśmy się pożegnali, bo tu akurat rząd nie donegocjował, ale drobiazgi. To faktycznie są drobiazgi, chociaż ważne, przyznaję. Więc nie ma co tak bić brawa i nie ma też co to utyskiwać. Tych pieniędzy proszę do mikrofonu, panie pośle, bo pan na mnie patrzy, jesteśmy daleko i... Tych pieniędzy jest zawsze mniej więcej tyle samo. Wynegocjować można w ramach struktury troszkę więcej albo troszkę mniej. No i tutaj na przykład w ramach tego funduszu odbudowy negocjowano, ile będzie w pożyczkach, a ile w bezzwrotnych grantach. No i wynegocjowano, że będzie więcej w pożyczkach niż miało być, a mniej w bezzwrotnych grantach. No to chyba jest troszkę gorzej, prawda? Można walczyć o inny sposób rozdzielania pieniędzy na rolnictwo. To mówił już marszałek Zgorzelski. To się rządowi akurat nie udało. Więc szczegół po szczególe możemy powiedzieć, to się udało, to się nie udało. Generalnie to zawsze jest mniej więcej plus 4, bo wszystkim chodzi o to, żeby potem mogli wyjść do prasy i powiedzieć, że jesteśmy super debeściarze. Ale nikt nie wyobraża, że te negocjacje się toczą jak na kleparzu o miskę bryndzy, bo to tak nie wygląda po prostu. Nie. Paweł Sałek, to teraz o praworządności. Ale to jak to... Skomentuję, jeśli dobrze, to pan przy okazji skomentuje, dobrze, i później pan Selin też przy okazji skomentuje, ale chciałbym zapytać, jak wygląda sprawa powiązania wypłat z praworządnością, ponieważ wszyscy byli zadowoleni po szczycie, ale wszyscy później mówili co innego. Ja powiem w ten sposób, że ta definicja praworządności, którą się, że tak powiem, w przestrzeni medialnej przedstawia, to ja do końca nie wiem, co jest tam zaproponowane i jak to wygląda, ponieważ praworządność w sensie wymiaru sprawiedliwości jest pozatraktatowa. I to traktat europejski nie obejmuje tej sprawy, więc to jest indywidualna sprawa danego kraju. Traktat 17 do traktatu lizbońskiego. Dobrze. Ja nie wiem do końca, jak w układzie instrumentarium już bezpośrednim będzie wyglądać przekładanie tej praworządności. Te konkluzje, które są w tym momencie przedstawione i zostały przyjęte na Radzie Europejskiej, pokazują dosyć zawiłą i skomplikowaną procedurę, która finalnie kończy się na posiedzeniu Rady Europejskiej. Jeżeli wobec jakiegoś państwa z inicjatywy Komisji Europejskiej poprzez Radę Unii Europejskiej, Rady Ministrów, miałoby dojść do wszczęcia procedury naruszeniowej w układzie wstrzymania środków finansowych objętych pieniędzmi europejskimi. No, przepraszam, ja to w ten sposób, że taki szybki wyjaśniłem, że tak powiem, w dużym skrócie. Natomiast no, trzeba jeszcze będzie zaczekać i popatrzeć, jak to finalnie będzie wyglądać. Ja uważam, że na tą chwilę te zapisy, które są w konkluzjach szczytu europejskiego, no one są dla Polski bezpieczne. Anna Maria Żukowska. Że to jest symptomatyczne, że wraca premier naszego kraju i mówi, jest, hura, po prostu fantastycznie. Udało się nie powiązać funduszy z praworządnością. To znaczy no, na złodzieju czapka gorę. No, jeżeli ktoś się cieszy, niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie jest, a to nie jest prawda, bo te fundusze jednak zostały powiązane. Za chwilę o tym może będziemy szerzej mówili. To jest coś na rzeczy. To znaczy to nie jest normalne, że się cieszymy z tego, że temat praworządności nas nie dotknie. To znaczy to jest średnie przyznanie, że Polska ma problem z praworządnością i dlatego się premier cieszy, że rzekomo uda się uniknąć tych sankcji czy obcięcia, nieprzyznania środków, niewypłacenia środków z tego tytułu. Ale więc czy prawdą jest, że zapis dotyczy tylko wypłaty w kontekście ewentualnej korupcji i robienia jakiegoś szachermacher, mówiąc kolokwialnie, nad tymi funduszami? Nie, nie nad funduszami. To dotyczy nieprzestrzegania zasad na przykład niezawisłości sędziów w danym państwie unijnym. I myślę, że Polska może mieć z tym problem. Oczywiście no tutaj są dwie narracje. Premier swoje, no my swoje, dlatego że premier mówi, że tutaj musi być jednomyślność. No w Radzie Europejskiej nie musi być, w Radzie Unii Europejskiej nie musi być tutaj, musi być większość kwalifikowana, to jest większość blokująca z kolei to jest 30, to są państwa, które reprezentują 35% mieszkańców Unii Europejskiej, więc no zobaczymy, czy by się tyle udało zebrać, czy to Polsce, czy razem z Węgrami, ale tutaj nie ma mowy o jednomyślności. To, jak to ma przebiegać, jakby miało przebiegać ewentualne blokowanie potem wypłaty tych środków, ma zostać później ustalone. To zostało wydyskutowane na tym szczycie europejskim i te szczegóły będą na pewno w najbliższym czasie, tak to zostało sformułowane, że to w jak najszybszym czasie muszą zostać ustalone, ale jednak ten zapis się tam pojawił i pan premier Morawiecki, mam nadzieję, że wiedział, co podpisywał. I tak jak mówię, no to jeżeli się cieszy z takiego faktu, no to coś nam mówi niestety o naszym kraju i niestety mówi to, że z tyłu głowy pan premier doskonale wie, że mamy problem z naruszeniem zasad praworządności, tylko się cieszy, że udało mu się uniknąć kary. Piotr Zgorzelski, jak pan rozumie te zapisy, jak pan je odbiera? Pan premier Morawiecki już zdążył nas przyzwyczaić, że zarówno do rzeczywistości, jak i faktów ma dosyć luźny, taki relatywistyczny stosunek, więc ten jego zachwyt nad tym, że wypłata środków unijnych nie będzie powiązana z tak zwaną, jak to mówił, praworządnością, po prostu musi dziwić, a nawet smucić, że premier rządu polskiego w ten sposób się cieszy, szczególnie, że pochodzi z ugrupowania, które w swojej nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, a tak jak diabeł święconej wody boi się przestrzegania praworządności. Cywilizowany świat Zachodu przez swoje ostatnie 500 lat sukces zawdzięcza między innymi rządom prawa, czyli takiemu systemowi, gdzie obywatele, inwestorzy, przedsiębiorcy mają pewność, że ich majątek w sposób wolontarystyczny nie zostanie ani przejęty, ani poprzez dziwne przepisy prawne ich działalność nie zostanie ograniczona. Więc z tego właśnie wywodzę to, że dyskusja pieniędzy za praworządność to jest właśnie dyskusja o wartościach. Z tego właśnie wywodzę tę konkluzję, bo Europejczycy, także Europejczycy pracujący i tworzący podatki w Polsce, mają prawo mieć pewność, że pieniądze ich będą wydawane zgodnie z prawem. Jarosław Sellin. Mi się temu powiązaniu wypłaty środków unijnych z tak zwaną praworządnością opieramy dlatego, że z praktyki ostatnich 5 lat widzimy, że w interpretacji tej praworządności dominujących elit na Zachodzie, raczej lewicowo-liberalnych, ona jest tak interpretowana, że na przykład w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń do państwa, które europejskiego, dużego państwa, które ma więźniów politycznych. W ogóle nie ma zastrzeżeń do państwa, które wprowadza zasady stanu wyjątkowego czy stanu nadzwyczajnego do swojego oficjalnie już funkcjonującego prawodawstwa. W ogóle nie ma zastrzeżeń do tego, że nie ma wolności słowa w wielu krajach na Zachodzie, na przykład jeśli chodzi o wygłaszanie poglądów za życiem czy pro-choice, albo mówienia prawdy o tym, co się dzieje na ulicach dużych niemieckich miast w noc sylwestrową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta interpretacja służyła tylko i wyłącznie dyscyplinowaniu krajów, gdzie wygrywa o zgrozo prawica dosyć regularnie wybory, czyli Węgry i Polska. I tak to jest lewicowo-liberalne. Moim zdaniem lewicowo-liberalne media to już nie jest Merkel kadencja. Jest lewicowo-liberalna? Tak, kiedy? Oczywiście, że tak. O, to ciekawe. Taki jest mój pogląd. Niech pani to uszanuje. Możemy na seminaryjną dyskusję na ten temat się umówić. I dlatego się na to nie zgadzamy. Rzeczywiście rezolucja Parlamentu Europejskiego rozpoczyna jakąś dyskusję, ale na samym końcu będzie musiała być, ewentualne zmiany będą musiały być znowu zatwierdzone przez szczyt Rady Europejskiej, czyli przywództwo wszystkich państw europejskich. I na samym końcu Parlament Europejski będzie musiał albo przyjąć taki kształt budżetu, jaki jest, albo go w całości odrzucić. Taki będzie finał tego dylematu, który jest wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Natomiast ja się tutaj muszę ustosunkować, bo taką lekką... Dobrze, ale zanim się pan ustosunkuje, to zapytam... Pani pozwoli. Tak, zaraz pozwolę. Natomiast chciałabym zapytać, czy pan naprawdę uważa, że mówienie tak zwana praworządność to jest szczęśliwe sformułowanie w tym kontekście, dlatego, bo ja uważam, wiem, co państwo mają na myśli. Dlatego, że ja uważam, że w Polsce żadnych naruszeń praworządności nie ma, to jest tylko interpretacja suflowana przez niestety totalną opozycję przyjaciołom swoim na zachodzie Europy i tam kupowana i w ten sposób interpretowana. Ale wie pan, co zostaje w głowie, że według Prawa i Sprawiedliwości nie ma praworządności, jest tylko tak zwana praworządność. Nie, jest praworządność w Polsce, natomiast ja uważam, że ta interpretacja, która stamtąd przychodzi, suflowana przez totalną opozycję niestety polskich również polityków swoim przyjaciołom na Zachodzie, to jest tak zwana praworządność, bo ona jest opacznie rozumiana. Natomiast muszę proszę się bardzo ustosunkować do tezy, którą pan Paweł Kowal wygłosił, bo już po raz kolejny to słyszę albo w publikacjach pana posła, albo w wypowiedziach, że nie ma żadnych polskich inicjatyw w Europie, żadnych ambitnych aktywności. Otóż V4 to jest naprawdę bardzo poważny podmiot, z którym się wszyscy dzisiaj liczą i widzieliśmy, kto traktuje V4, jakie państwo jako przywódcze. Grupa 5, która się teraz właśnie w czasie tych trudnych negocjacji ukształtowała, czyli Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Polska, które się umówiły, że będą jednak w kluczowych sprawach, jeśli chodzi o kwestie europejskie, się regularnie spotykać i umawiać. I Polska w tej grupie będzie reprezentować interesy całej Europy Środkowej. I wreszcie inicjatywa, która już od ponad roku funkcjonuje, mianowicie, która przyniosła dobre efekty w negocjacjach nad tym budżetem. Polska inicjatywa z konfederowania 17 państw przyjaciół polityki spójności, co też przyniosło całkiem dobre efekty, jeśli chodzi o wymiar tej polityki spójności w tym wieloletnim programie finansowym. Także tak wygląda aktywność mojego rządu w polityce europejskiej, a w grupie politycznej, z którą pan, panie pośle, się związał, był jeden pomysł na politykę europejską. Płynąć w głównym nurcie, a ten nurt wyznacza Berlin. Paweł Kowal. O praworządności nie wiem, czy a propos tego, o czym mówił pan minister Sellin, czy tylko o praworządności? Ja uważam, że to jest bardzo dobra polityka, być przy głównym stoliku, gdzie zapadają ustalenia i nie widzę w tym nic złego i zupełnie nie jestem w stanie tego bronić. I to nie ma co robić z złośliwości. Berlin, nie Berlin. Z Berlinem liczy się każdy polski rząd, bo to jest jeden z naszych głównych partnerów handlowych i to jest interes naszych obywateli. Nie ma powodu, żeby dlatego tylko, że kogoś ponoszą emocje polityczne, walczyć wiecznie z Niemcami, ponieważ większość naszych obywateli żyje z tych relacji i może na tym dużo zyskać. I też dużo stracić, jeżeli by te relacje się pogorszyły. Więc ja uważam, że trzeba zabiegać o dobre relacje z Francją, z Niemcami, tak jak się zabiega o dobre relacje z Czechami czy ze Słowacją, mieć do tego racjonalny stosunek. A teraz wyobraźmy sobie na moment, że jesteśmy w Unii Europejskiej jakimś innym państwem, które dużo wpłaca, a mniej dostaje. Są takie państwa w Unii Europejskiej. I jego obywatele pytają, a jakim mamy interes w tym, żeby wpłacać? Mamy też taki, że jeżeli gdzieś zainwestujemy, na przykład w jakimś państwie, gdzie ktoś sobie dowolnie zmieni prawo i zmieni reguły, nasz inwestor nie straci. I musimy zrozumieć państwa, które mówią, że praworządność jest ważna. I to nam też pozwala zrozumieć nas. Ona dla nas też jest ważna. Nie dlatego, że ktoś nam przyjdzie i będzie układał. Tylko dlatego, że jeśli polski obywatel wyjedzie za granicę, jeżeli będzie miał jakieś kłopoty prawne, jeżeli będzie miał kłopoty gospodarcze, jeżeli będzie potrzebował jakiegoś arbitrażu, to będzie pewien, że istnieje pewien standard praworządności na terenie całej Unii. To jest w naszym interesie. To nie przypadkiem to się znalazło w traktacie lizbońskim. Nie przypadkiem Lech Kaczyński za tym był. I u nas tego nie ma? Trzeba sobie otworzyć głowę. Nie, to jest profilaktycznie, żeby nam ktoś kiedyś krzywdy nie zrobił. Dzisiaj przeciwko powiązaniu praworządności z funduszami już jest tylko Polska, bo nawet Orban mówi, że to trzeba zrobić. Sekundę, ja skończę. Mogę oddać zawsze głos, ale jeżeli ja mówię, to skończę. Więc jeżeli tak, to dyskutujmy nie o tym, nie ośmieszajmy się, że jesteśmy przeciwko praworządności, tylko zaproponujmy nasze definicje, nasze rozumienie i dyskutujmy o tym z innymi. I taka powinna być nasza inicjatywa i taki powinien być zdrowy rozsądek tutaj wykazany. A wszystko, co się w tej chwili dzieje, działa wbrew polskiemu interesowi, bo widzimy już tak, Parlament Europejski ciśnie na Radę i Komisję i na pewno ci, którzy byli za powiązaniem z praworządnością, dostali od Parlamentu bardzo mocne wsparcie polityczne i to będzie miało swój skutek polityczny, bardzo realny. Wszyscy już mówią, trzeba to powiązać, bo tych pieniędzy jest dużo i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakieś państwo brało pieniądze, a potem się zachowywało wbrew standardom ustalonym. Więc powinniśmy mieć inicjatywę ustalić te standardy. Powinniśmy wyjść naprzód i powiedzieć, tak, my też jesteśmy za praworządnością. A nie robić jaja, że Polska jest przeciwko. Pan chciał powiedzieć zdanie ad vocem? Nie, ale no. Jedno zdanie, bo ja już bym chciała teraz rozmawiać o prawie, ale nie o praworządności. Ja się dziwię, że pan poseł nie zauważył, że mimo tych zarzutów od 5 lat już formułowanych, że rzekomo w Polsce jest naruszana praworządność, jest nadwyrężana, Polska jest jednym z najbardziej ambitnie absorbującym inwestycje zagraniczne krajem w Europie właśnie. No i właśnie. Więc boją się, czy się nie boją? Ale więc właśnie tutaj jest pole do kompromisu między nami. Powinna być zupełnie inaczej ustawiona ta polityka. Powinno się powiedzieć, my jesteśmy pierwsi za praworządnością. I powiedzieć, jak to rozumiemy. Być może by się okazało, że niektóre rzeczy w Polsce, na przykład w reformie sądów, trzeba zmienić. Co, czy kapelusz by nam z głowy spadł? Dobrze, proszę państwa. Ale jedną rzecz, panie doktorze, trzeba wyjaśnić, bo wszyscy myślą, że to jest tak, że z powodu jakiegoś uchybienia jednego ktoś nam może zabrać w wyniku tych zapisów wszystkie pieniądze. To tak nie działa. To nawet jeśli zadziała, to zadziała bardzo punktowo. Więc też nie ma co straszyć obywateli. I to nie będzie żaden urzędnik decydował, tylko będzie cała procedura od komisji aż po radę. Dobrze, zatrzymanie, a potem aresztowanie byłego ministra Sławomira Nowaka pod zarzutem m.in. korupcji i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w czasach, gdy na Ukrainie kierował Ukraftodorem. To powinna być sprawa dla organów ścigania i sądów tylko, czy jednak także dla polityków, bo przy okazji podnoszona jest kwestia domniemanej inwigilacji sztabu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pan minister Sałek. Kancelaria prezydenta nie zna szczegółów tej sprawy. Tutaj to jest obszar działalności prokuratury, służb specjalnych i policji. No i te organy powinny wyjaśnić tę sprawę. Ja tylko chcę zauważyć, że to jest problem, który się pojawił w przypadku pana ministra Nowaka związany ze współpracą z ukraińskim rządem i te problemy, o których w tym momencie jest oskarżany, no to dotyczą działalności na terenie naszego sąsiada, na terenie Ukrainy, no więc tutaj była jakaś wspólna praca organów ścigania dotycząca tej sytuacji związanej z przyjmowaniem korzyści majątkowej, no ale no moim zdaniem trzeba zaczekać na to, aż odpowiednie organy będą tą sprawę wyjaśniać łącznie z sądami. Pani poseł Żukowska, jest to jakiś podtekst polityczny czy nie? Według pani oglądu. Rok temu pytaliśmy się na konferencji prasowej CBA, czy posiada taki system jak Pegasus. CBA potem nam odpowiedziało, że nie, nie posiada, nie ma takiego systemu, nie inwigiluje obywateli. No teraz raczej się dowiadujemy, oczywiście nieoficjalnie, że to jednak zasługą Pegasusa było wykrycie tych rozmów, które rzekomo są nagrane pana Nowaka, w których dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem. I zastanawia mnie to, że to rzeczywiście było w trakcie kampanii wyborczej. No, pan minister Nowak tę funkcję pełnił już od dosyć dawna szefa Ukraftodoru. No i pytanie, czemu to się stało akurat teraz? Może to być koincydencja? Może nie być. Nie mam takiej wiedzy, żeby stwierdzić to jednoznacznie. Natomiast jeżeli został wydany się wyborczym i powyborczym słowa akurat teraz musiałyby być rozciągnięte na kilka miesięcy. Więc każdy moment jest kampania wyborcza się toczyła od kilku miesięcy, bo przypominam, że wybory to miały być 10 maja na początku. No więc właśnie. To kiedy ten moment byłby dobry i bez kontekstu politycznego? Nie odpowiem na to pytanie, bo tak jak mówię, nie mam takiej wiedzy, żeby jednoznacznie się wypowiedzieć, czy to była koincydencja, czy rzeczywiście ta decyzja została podjęta akurat celowo w tym momencie, a nie w innym momencie. Natomiast chciałam stwierdzić, że jeżeli sąd wydał tymczasowy nakaz aresztowania i na 3 miesiące, to znaczy, że w materiale dowodowym znalazły się takie dowody, takie przesłanki, żeby przekonać sąd, że jednak ten nakaz aresztowania, brak możliwości również wyjścia za kaucją, czyli to jest dosyć mocne obostrzenie, dosyć wskazywałoby na to, że jednak są te zarzuty, mają potwierdzenie w materiale dowodowym. Ja mam nadzieję, że albo pan Nowak uda mu się oczyścić z tych zarzutów, albo tutaj nie będziemy mieli wątpliwości, że to nie są zarzuty natury politycznej, tylko czysto kryminalne i nie będzie to sprawa polityczna. Marszałek Zgorzelski. Nie mam w najmniejszym stopniu zaufania do panów, którzy dzisiaj kierują policją polityczną, bowiem wyroki sądu, które skazały ich prawomocnie, wskazywały, że uwielbiają podsłuchiwać innych ludzi i kreują wydarzenia korupcyjne na użytek polityczny. To jest jedna sprawa. Wiem też, że od 2015 roku skonstruowano w ten sposób prawo, że tak naprawdę sądy mają tak wybiórczą kontrolę nad działaniem operacyjnym, operacyjnym służb specjalnych, że ta kontrola jest bardzo mocno dziurawa i służby mogą podsłuchiwać bezkarnie tak naprawdę wszystkich, kogo tylko chcą. To jest jedna rzecz. Druga natomiast, nie przesądzam oczywiście o winie lub niewinie pana Nowaka, zwłaszcza, tak jak tu powiedziała koleżanka poseł, został przez sąd aresztowany na 3 miesiące, zatem pewnie ciężar materiału dowodowego musiał być tak mocny, że sąd uznał, że ten środek zapobiegawczy jest istotny, ale też pamiętajmy, że nawet w ramach, jak to sam pan premier mówi, tak zwanej praworządności w Polsce obowiązuje nadal domniemanie niewinności. Dopóki człowiek nie ma wyroku, jest niewinny. I tak, myślę, należy do tego podejść. Jarosław Sellin. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten wymiar kryminalny, to zostawmy to zarówno ukraińskiemu, jak i polskiemu CBA, ukraińskiej i polskiej prokuraturze, polskiemu sądowi, chociaż też niektórzy mówią, że może będzie jakiś wniosek ekstradycyjny ze strony sądu ukraińskiego. Zobaczymy. Natomiast pani redaktor... Przestępstwo było w Ukrainie robione. Pani redaktor pytała o wymiar polityczny, więc moim zdaniem są dwa pytania, a mianowicie chyba warto by było wyjaśnić, jak to się stało, że po fatalnym ministrowaniu w Polsce pana Sławomira Nowaka, kiedy się okazało, że w przeciwieństwie do scenariusza hiszpańskiego, kiedy w czasie budowy dróg urosło mnóstwo firm hiszpańskich, które wręcz ekspansję światową potem rozpoczęły, w Polsce prawie wszystkie firmy polskie bankrutowały w czasie budowy dróg i autostrad i to właśnie było pod jego ministrowaniem. I jak to się stało, że po takich w cudzysłowie osiągnięciach ktoś załatwił Sławomirowi Nowakowi stanowisko na tak w tak ważnym miejscu na Ukrainie? No dobrze, ale Ukraińcy nie są jakąś ciemną masą. Jakieś informacje na temat działalności redaktor, ministra Nowaka w kraju. Środki europejskie są przeznaczane też na Ukrainę, żeby te drogi były budowane. Ktoś mógł dać do zrozumienia Ukraińcom, że będzie łatwiej te środki pozyskiwać. Ktoś wpływowy w Unii Europejskiej łatwiej te środki pozyskiwać. Ale co pan już tutaj snuje teorie spiskowe? Nie, ja czytam publicystów, pani redaktor. Ja czytam publicystów, oni często bardzo otwarte pytania zadają. Więc to warto na pewno wyjaśnić, jak to się stało, że z takim dorobkiem ktoś został tam zaproponowany i to stanowisko osiągnął. No i też myślę, że jest ciekawe pytanie, jaki charakter miało doradztwo Sławomira Nowaka w niedawno zakończonej kampanii wyborczej w Polsce, czyli w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. To są, ja tylko takie dwa pytania widzę. Dowiemy się z podstawy. Polityczne. Na te pytania być może odpowie Paweł Kowal. Nie wiem, czy tu jakieś sensacje wniosę. Ja pomagałem trochę w kampanii. No, na przykład miało takie, że zdaje się, że wymyślał jakieś treści spotów, czy pomagał, konsultował. Tam żadnych sensacji nie ma. Nie ma co tutaj budować jakichś piramidalnych historii. No dobrze, myślę, a co pan na tym wątku, że ktoś tam wstawił ministra Nowaka na to ukraińskie stanowisko? W jakim sensie wstawił? No to w takim sensie, w jakim mówił o tym Jarosław Sellin. Tutaj akurat nie ma też nic dziwnego, dlatego że jeżeli on miał doświadczenie jako członek polskiego rządu w tej dziedzinie i szukano kogoś zewnętrznego, to był czas, mogę to powiedzieć jako człowiek, który się zajmuje Ukrainą zawodowo, kiedy na Ukrainie pracowało pewnie kilkunastu albo kilkudziesięciu ekspertów z zewnątrz. Tak, ale pan minister Sellin na podstawie... Ale nie trzeba wstawiać, no wiadomo jaki ma Sławomir Nowak. Tak, tylko wiadomo, że pan minister dezawuował jego właśnie doświadczenia i jego umiejętności. Ale to była absolutnie ocena, do której minister Sellin ma rację, to ocena polityczna. Minister Sellin pochodzi z innego ugrupowania, reprezentuje inny rząd i uważa, że przedstawiciel innego ugrupowania źle pracował, a ktoś inny może uważać inaczej. Widocznie na Ukrainie ktoś uznał, że on ma kompetencje i też trzeba przypomnieć, że na Ukrainie praca Nowaka była dobrze oceniana. Już wtedy. Także poza tym należy stosować wyłącznie domniemanie niewinności. Ja naprawdę wolę dzisiaj powiedzieć, że wierzę w to, że te czarne chmury się rozejdą i że okaże się, że sprawa nie ma charakteru kryminalnego. I tak powinniśmy do takich rzeczy podchodzić, a nie trzymać kciuki, żeby komuś było gorzej. To jest wielowątkowa sprawa, ona ma aspekty polityczne na Ukrainie na pewno, ona ma też pewnie jakieś konteksty amerykańskie, zobaczymy i każdy, kto się zajmuje się dzisiaj polityką ukraińską... Konteksty amerykańskie? No w tym sensie, że niektórzy podnoszą też w prasie kwestie walki polityków amerykańskich w kontekście ukraińskim. Nie mam czasu teraz tego wyjaśniać, ale w każdym razie można też widzieć i takie konteksty, tych kontekstów jest wiele. Jedyne uczciwe, co można zrobić? Powiedzieć, że liczymy na to, że to się wszystko rozejdzie, że jest niewinny i powiedzieć, że jest winny dopiero wtedy, kiedy jest sąd. Czyli zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli, żeby wobec nas się ktoś zachowywał w momencie, kiedy popadamy w kłopoty, a nie trzymać skrzyżowane palce pod stołem, żeby się komuś noga powinęła. Ponieważ mamy kilkadziesiąt sekund, nie zdążymy poruszyć żadnego innego tematu, więc państwo mogą się powłóczyście pożegnać inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj nie ma na to czasu. Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję bardzo za audycję. Miłego dnia, miłego weekendu dla wszystkich słuchaczy. I dla pani redaktor. Anna Maria Żukowska. Dziękuję państwu za spędzoną wspólnie godzinę. Mam nadzieję, że państwa nie zjedzą komary dziś w ten piękny weekend. Piotr Zgorzelski. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życząc miłego weekendu. Jarosław Selin. Do zobaczenia w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na Mazurach, gdzie będziemy wręczać nagrody poetyckie. Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego państwu. Dziękuję bardzo również. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko. Wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Wielki finał wielkiej wyprzedaży.